De Turkse president Erdogan is in de Zuid-Russische havenstad Sochi om met de Russische president Poetin te praten over het verlengen van de graandeal met Oekraïne. Erdogan hoopt Poetin over te halen om een nieuwe deal te sluiten, zodat Oekraïne weer graan kan exporteren via de Zwarte Zee. Rusland stapte afgelopen juli uit het akkoord. Namens zo'n 3000 omwonenden is aangifte gedaan tegen het chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht. De aangevers zeggen dat Chemours, voorheen DuPont, sinds 1962 met opzet schadelijke stoffen in de lucht, bodem en het oppervlaktewater heeft gebracht. Ze hopen dat het OM nader onderzoek doet naar de schadelijkheid van de stof PFAS. Een conflict over drugs was de aanleiding voor de ontvoering van een man eind mei in het Noord-Hollandse Spanbroek, dat zegt het OM. De verdachten zouden het slachtoffer hebben ontvoerd, opgesloten en geslagen. Ook dreigden ze hem volgens het OM dood te schieten. Het aantal ouders dat om financiële steun aanklopt bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur neemt toe. Wie geen geld heeft om de contributie van een sportclub of muzieklessen te betalen, kan daar terecht. Het fonds hielp in de eerste helft van dit jaar ruim 49.000 kinderen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum-Noord staat 4 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en heb je nu een dikke 10 minuten vertraging. Op de A15 van Europort naar Rotterdam bij Rozenburg 2 kilometer file en dat levert 10 minuten extra op. En de N48 vanuit Hogeveen naar Ommen, die is dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Morgen dan begint in Zweden een rechtszaak die nu al historisch wordt genoemd. Twee topmannen van een groot oliebedrijf worden persoonlijk beschuldigd van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Soedan. Tegen tweeën, dan gaan we nog even inparkeren in Marokko met alle risico's van dien. Maar we beginnen in Italië. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. L'Italia e l'Europa hanno bisogno di immigrazione. Per questo noi non possiamo continuare a dare il segnale che verrà premiato chi entra illegalmente a discapito di chi vorrebbe farlo legalmente. Italië en Europa hebben migranten nodig. Aldus de rechtsradicale premier Giorgia Meloni, onlangs op een speciaal ingelaste migratietop. En dat lijkt toch een verrassend geluid. Want het is diezelfde Meloni die haar kiezers belooft migratie juist keihard aan te pakken. En eerder nog waarschuwde voor een vooropgezet plan om de Italiaanse etniciteit te vervangen. Arthur Weststein, Italië-kenner en historicus aan de Universiteit Utrecht. Welkom, Arthur. Dankjewel. Ja, de regering van Meloni die wil dus nu, ik geloof, bijna 500.000 arbeidsmigranten gaan aantrekken. Wat is dat voor plan waar Meloni van de zomer mee kwam? Ja, eigenlijk heel opvallend, ja. Want zij is natuurlijk beroemd geworden, berucht misschien wel, vanwege haar anti-migratiestandpunt. Toch zie je dat nu ze aan de macht is, sinds een klein jaartje, toch pragmatischer lijkt te zijn dan gedacht. Wat er eigenlijk aan de hand is, is dat vooral vanuit de werkgeversorganisaties heel veel druk wordt uitgeoefend op het kabinet, op het rechtse kabinet, om goedkope arbeidskrachten Italië binnen te halen. Want Italië kent een groot probleem, namelijk de bevolking krimpt. En die krimpt heel hard. Ongeveer jaarlijks sterven er 2 keer zoveel mensen als dat er geboren worden. En dat wil zeggen dat Italië over, als je het door zou trekken, die lijn over 200 jaar gewoon leeg is. Dus er zijn mensen nodig om die economie in ieder geval een beetje op gang te houden. En leg nog even uit, wat behelst dit plan precies? Wat voor arbeidsmigranten wil Meloni aantrekken? Nou, Italië heeft al langer een traditie van quota. Dus dat er jaarlijks enkele tientallen duizenden mensen heel gericht worden geworven in het buitenland om bijvoorbeeld te werken in de landbouw of in de transportsector. En laagbetaalde arbeid. Wat nu opvallend is, is dat Meloni een langetermijnplan voor 3 jaar heeft uitgezet. Met als een totaal aantal van ruim 400.000 arbeidsplaatsen. Wat echt veel meer is dan daarvoor. Maar er is uitgerekend dat er eigenlijk 800.000 plekken vrij zijn. Dus in die zin is het ook nog maar de helft van wat er eigenlijk nodig zou zijn om Italië een beetje in balans te brengen. Maar het gaat dus om werkvergunningen voor mensen die in Italië moeten komen werken. En waar zouden die dan vooral vandaan moeten komen? Nou, er is een hele reeks landen waarmee Italië een soort van akkoorden heeft. Landen van buiten de Europese Unie gaat het natuurlijk om. Ja. In Oost-Europa, dus denk aan Albanië, Macedonië, Servië. Maar ook in Afrika, Nigeria bijvoorbeeld. Ook in Zuid-Azië, denk aan Nepal, denk aan India. Dus eigenlijk een hele reeks landen. En sommige van die landen, dat zijn ook landen waar vandaan migranten op illegale manier Italië probeerde binnen te komen. De zogeheten bootvluchtelingen die ook de afgelopen maanden eigenlijk in grote getalen weer opnieuw Italië hebben geprobeerd te bereiken. Ja, want dat is natuurlijk opmerkelijk. Tegelijkertijd reisde Meloni eerder deze zomer nog af naar Tunesië om daar met onder meer Mark Rutte een deal te sluiten om zo het aantal bootmigranten terug te dringen. Waarom blijft ze daar zo'n punt van maken als Italië migranten dus zo ontzettend hard nodig heeft? Ja, dat is eigenlijk best wel een paradox van haar beleid. Wat je denk ik kunt zien is dat zij heel erg probeert om zoveel mogelijk grip te krijgen op die migratiestromen. Dat zie je natuurlijk ook elders in Europa. Denk aan het Verenigd Koninkrijk. Denk ook aan onze eigen inmiddels demissionaire regering in Nederland. Zoveel mogelijk proberen om die stromen in ieder geval ook voor de bühne, voor de publieke opinie, te laten zien dat je die beheerst en dat je dus alles zo legaal mogelijk doet. Mm-hmm. En wat vooral ook voor Italië belangrijk is om die arbeid ook legaal te kunnen maken, zodat ook bijvoorbeeld de pensioenbetalingen van die arbeiders daadwerkelijk de schatkist instromen en niet in die illegaliteit belanden, wat bij veel illegale migranten wel gebeurt. Ja, en dus lijkt me de vraag, hoe is er juist door die achterban van Meloni die haar steunt in haar harde aanpak van migratie op dit plan voor zoveel nieuwe arbeidsmigranten gereageerd? Nou, eigenlijk nog maar heel mondjesmaat is er gereageerd. Dus dat komt ook ten dele omdat Meloni wel doorheeft dat het toch niet helemaal, laten we zeggen, past bij haar agenda. Ze heeft het ook een beetje, laten we zeggen, verdekt gebracht. Het is niet heel uitgebreid. We hoorden daarnet op een media-event in ieder geval. Dat is wel een beetje opgepikt, maar het was ook in de zomer. En in de zomer, kun je je voorstellen, liggen de meeste Italianen ook op het strand. En de meeste journalisten ook. Wat er wel gebeurt is dat leidt tot een beetje spanningen in haar coalitie. Met name natuurlijk de andere partijen in haar coalitie, die van Salvini, de Lega, die eigenlijk ook nog veel steviger eigenlijk altijd inzet op die anti-immigratiepunten. Die zit wel een beetje te morren. Maar het heeft nog geen grote heisa veroorzaakt. Er zijn nog niet echt duidelijk sporen van een breuk. En dat komt eigenlijk ook doordat Meloni heel sterk in haar schoenen staat. In de peiling heeft ze nog steeds een absolute voorsprong op alle andere partijen in Italië. Maar ook dat is weer opmerkelijk, omdat die strenge aanpak van wat dan heet irreguliere migratie nog niet heel veel oplevert. Eind augustus kwam er een recordaantal van 65 boten op één dag aan op Lampedusa. Hoe reageert haar achterban op dat soort cijfers? Wat opmerkelijk dat het haar dus in de peilingen nog niet echt problemen oplevert. Nog niet inderdaad, maar het is heel opvallend dat in dit jaar al ruim 100.000 migranten op een illegale manier Italië hebben geprobeerd te bereiken. Dat is het dubbele van dezelfde periode vorig jaar. En het ziet eruit als die lijn doorzet dat dit een topjaar wordt als het gaat om aantallen van migranten. Nog meer dan in de hoogtepunten jaren rond 2016-2017 met de Syrië-crisis. Dat zal ongetwijfeld over een paar maanden wel zeker een probleem gaan worden voor Meloni. En vooral ook als die deal met Tunesië, die natuurlijk gesloten is, ook met Rutte erbij en met Van der Leyen, als die deal toch uiteindelijk niet gaat brengen wat de Europese Unie en Meloni zelf hoopt dat hij gaat brengen. En daarop vooruitlopend, wie zijn dan precies de politieke tegenstanders van Meloni die daarvan kunnen profiteren? Want ook de Lega doet het bijvoorbeeld in de peilingen nu niet zo heel erg goed. Nee, precies. Dat is een partij die wel in theorie daarvan zou kunnen profiteren door extra hard in te zetten op die anti-immigratieagenda. Maar in de peilingen levert dat voorlopig geen resultaat op. Wat je eigenlijk ook wel zou kunnen verwachten is dat er juist vanuit de linkse oppositie kritiek komt op deze plannen, omdat die laagbetaalde arbeid, waar dus de werkgevers eigenlijk heel erg op hameren, ten dele ook ten koste gaat van de arbeidsmarkt voor Italianen. Hmm. En eigenlijk voor, laten we zeggen, de Italiaanse onderklasse. Want je moet ook realiseren dat in Italië tegelijkertijd, met name in het zuiden, een hele hoge werkloosheid bestaat. Met name onder jongeren die eigenlijk geen baan kunnen vinden. Dus daar zit een soort van discrepantie in het beleid. En hoe is die discrepantie volgens Meloni althans te rijmen? Hoe legt zij dat dan uit? Dat legt ze eigenlijk niet uit. Dat is echt een tekortkoming van haar beleid. Het is heel opvallend, want zij zet heel erg in op het idee, oh, Italianen eerst en ik kom op voor mijn eigen mensen en die buitenlanders moeten het maar uitzoeken. Maar eigenlijk zie je dat met name ook dus onder druk van die werkgeversorganisaties er heel weinig wordt gedaan om bijvoorbeeld de lonen te verhogen. Italië kent geen wettelijk verplicht minimumloon. Dus het is eigenlijk voor Italianen die bijvoorbeeld relatief goed geschoold zijn onmogelijk om voor een hongerloontje in die banen te gaan, gaan nemen. Waar dus goedkope arbeidskrachten vanuit het buitenland voor worden ingehuurd. Maar je zegt er is dus wel degelijk een discrepantie tussen wat Meloni zegt en doet. Zorgt dat dan al voor spanningen in de coalitie? Nee, nog niet. En dat komt omdat zij heel erg alle touwtjes nog wel strak in handen heeft. Het is een dame die niet makkelijk met zich laat zollen. En dat straalt ze ook heel erg uit. Dat verklaart ook een deel van haar populariteit. Maar je kunt er vergif op innemen. Op een gegeven moment gaat dit tot spanningen leiden. Binnen de coalitie, daarbuiten, ook onder het electoraat. Dus de vraag is erg hoe lang ze dit kan volhouden, deze discrepantie. Hoe lang ze dit ook voor haar eigen achterban kan blijven waarmaken. En dan nog maar even heel praktisch. Zoveel arbeidsmigranten, want het zijn er dus veel meer dan onder eerdere regeringen, als die het land binnenkomen. Kan Italië dat aan? Is er bijvoorbeeld huisvesting? Heeft Meloni daar plannen voor? Nee, ook dat is opvallend. Italië kan het wel aan omdat er ruimte is. Omdat er, wat ik al zei, er is een krimp. Dus er zijn, in die zin fysiek is er ruimte in Italië. Maar uit de cijfers blijkt dat ongeveer een derde van die migranten belandt in absolute armoede. Dus er is eigenlijk heel weinig sprake van bijvoorbeeld integratieprogramma's, van scholing voor de kinderen die migranten natuurlijk ook gaan krijgen. Eigenlijk voor de lange termijn het opnemen, het integreren van die migranten in de Italiaanse samenleving. Daar wordt heel weinig aan gedaan. Dus in die zin kun je ook wel verwachten dat dit eigenlijk een korte termijn oplossing is die op lange termijn heel weinig zodanig dijk gaat zetten. En dan dit plan wat ze nu gelanceerd heeft. Hoe is daar in andere Europese landen op gereageerd? Want die dubbelhartigheid in de omgang met migranten zien we natuurlijk overal. Arbeidsmigranten zijn nodig. Maar Europa trekt steeds hogere muren op. Ja, zeker. In die zin past het denk ik eigenlijk best wel bij wat je ziet in andere landen in Europa. Kijk, het verschil met Italië is dat veel andere landen, denk aan Nederland, die kunnen natuurlijk binnen de Europese Unie relatief goedkope arbeidskrachten krijgen uit Oost-Europa bijvoorbeeld, om te werken in de tuinbouw, in de transportsector. Maar in Italië, omdat daar de lonen zo laag zijn, lukt dat niet. Dus Italië heeft echt anders dan Noord-Europese landen krachten nodig van nog lager betaalde oorsprongen. Denk aan Afrika en Azië. Dus dat is een belangrijk verschil. En wat je tegelijkertijd ook wel kunt zien, denk ik, is dat Meloni een beetje aan het voorsorteren is op haar partij en zichzelf zo salonveeg mogelijk maken binnen de bredere, je zou kunnen zeggen, rechtse familie in Europa. Met name ook met het oog op de Europese verkiezingen van komend jaar. En dat heeft heel veel te maken met het feit dat Berlusconi natuurlijk is weggevallen. Berlusconi was altijd degene die voor Italië de stemmen binnenharkte voor de Europese Volkspartij. En nu ziet het ernaar uit dat Meloni een beetje opschuift richting dat grote machtsblok. Meloni zit nu nog bij de Europese conservatieven en hervormers. Hè, die beweging waar bijvoorbeeld ook de SGP bij zit. Toch een beetje marginaal. Zij wil graag meer macht en zij heeft ook heel veel in de melk te brokkelen als ze al die stemmen kan binnenhalen voor een grote Europese coalitie. En dus schuift ze op over de opmerkelijke plannen van Giorgia Meloni. Was dat Arthur Westijn, Italië-kenner en historicus aan de Universiteit Utrecht. Dank. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Morgen dan begint in Zweden een nu al historische rechtszaak. Een groot Zweeds oliebedrijf wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Soedan. Na meer dan 10 jaar onderzoek moeten 2 topmannen van dat oliebedrijf zich morgen voor de rechter verantwoorden. Egbert Wesselink is hier van vredesorganisatie Pax. Welkom. Dank je wel. U deed zelf jarenlang onderzoek naar dat Zweedse oliebedrijf in Soedan. U schreef mee aan het rapport dat de basis vormt voor deze rechtszaak die morgen begint. Legt u eens uit, waarom is dit zo'n unieke zaak? En niet alleen voor u persoonlijk. Ja, om verschillende redenen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn oorlogsmisdaden en misdaden tegen menselijkheid onderdeel geworden van ons rechtssysteem, van de meeste landen in de wereld. Maar je ziet dat er wel personen, maar eigenlijk nooit bedrijven voor worden aangeklaagd. In Nuremberg zijn natuurlijk de Krupp en dergelijke paar Duitse bedrijven aangeklaagd. Althans, de managers ervan. Voor hun rol in de Holocaust. Toen. Ja, precies. Maar de eerste keer dat het is gebeurd is in Nederland geweest, in 2005, van Anraad, die chemische stoffen leverde aan Saddam Hussein, die daar gifgas van maakte. En dit is eigenlijk de tweede keer. En dat is wel van groot belang, omdat natuurlijk bedrijven die hebben op allerlei manieren invloed op de omgeving waarin ze werken. En bedrijven investeren ook in oorlogsgebieden. Ja. En maken nogal eens vuile handen. En het is toch wel een van de Anraad was de eerste doorbraak. Maar nu is het een heel groot bedrijf. Een heel groot oliebedrijf. Een miljardenbedrijf. Ja. Zweedse media hebben het bovendien over de grootste rechtszaak in de geschiedenis. Ja. Omdat er dus al meer dan 10 jaar onderzoek is gedaan. Morgen begint die strafzaak, die vermoedelijk ook weer jaren zal duren. Ja. Even dat we het helder hebben. Waar worden die 2 topmannen van dit Zweedse oliebedrijf, Lundin heet het, hè, nou precies van beschuldigd? Ze worden van beschuldigd om herhaaldelijk, en er worden 8 keer, wordt helemaal nauwkeurig beschreven, het Soedanese leger te hebben gevraagd om militair in te grijpen om hun operaties, wegen bouwen, putten boren enzovoorts, te beveiligen. En in de wetenschap dat het leger daarbij milities inzette en onder andere voorlopers van de Janjaweed. Dat zijn Arabische milities, maar ook lokale milities. En ook zelf luchtmacht, tanks enzovoorts inzetten. En dat meer richten op de plaatselijke bevolking dan op plaatselijke milities die de oliemaatschappij zou kunnen. En dat zijn dus oorlogsmisdaden. Ze hebben systematisch burgers beschoten, waarbij zo'n 12.000 mensen om zijn gekomen. En eigenlijk de hele omgeving ontvolkt is. En daar worden ze van beschuldigd. Dat ze dat dus hebben uitgelokt, daaraan hebben bijgedragen. En even een stapje terug. De rechtszaak die morgen begint, die gaat dus over de activiteiten van dat Zweedse oliebedrijf vanaf eind jaren 90 in Soedan. U schreef daar dus met Pax al in 2010 een rapport over. Nog even de context waarin dat oliebedrijf opereerde. Er was op dat moment een burgeroorlog gaande. Ja, die burgeroorlog begon in 1983 en in 1997, eigenlijk het hoogtepunt, hè, toen de oorlog vol gaande was, tekende dit bedrijf een contract met de regering van Soedan om olie te winnen in een gebied dat helemaal niet onder controle van die regering stond. En dus toen ze daar gingen werken, moest de regering daar controle over uitvoeren en bewapenen daarvoor milities die jongeren van straat halen, want er recruteren heel veel kindsoldaten bij. Omdat die gemeenschappen die daar woonden, die werden niet vertrouwd door de regering. En die waren ook verbonden met allerlei andere milities die traditioneel tegen de regering vochten. En dat werd een enorme, lelijke, smerige oorlog. Maar de kern van deze rechtszaak en dus ook van uw eerdere rapport is dat oliebedrijf Lundin medeplichtig zou zijn aan die gepleegde oorlogsmisdaden. Ja. Dan is natuurlijk de vraag, welk verband is er precies tussen wat dat bedrijf daar deed en die gewelddadigheden in Soedan? Welke bewijzen heeft u daarvoor opgevoerd in uw rapport? Nou, bijvoorbeeld in 2001 huurden ze een nieuwe hoofd van hun veiligheidsdienst in. En dat was kolonel Mohamed Mukhtar van de militaire inlichtingendienst die zitting had. Kolonel uit het Soedanese leger. Ja, die zitting had in de commissie in het ministerie van Energie die de oorlog voerde. En daar waren ze heel erg trots op, want nu hadden ze meer invloed op het leger. En dat wilden ze hebben. En een groot deel van hun mensen die voor hun security zorgden waren in feite Soedanese militairen. Maar het allerbelangrijkste is dat ze voortdurend druk uitoefenen op de regering om meer in te grijpen. Terwijl ze wisten hoe de regering dat deed. Namelijk door gewoon de bevolking te verdrijven. En met de meest verschrikkelijke middelen. Ik bedoel, ze worden ervan beschuldigd van gebruik van kindsoldaten. Het in slavernij voeren van kinderen. Massale verkrachtingen, het vernietigen van alles wat nodig is om een levensonderhoud te voorzien, plunderen enzovoorts. Maar u zegt dus, hè, u stelt in uw rapport en het OM in Zweden neemt dat over. Lundin heeft de Soedanese regering onder druk gezet om militair in te grijpen, zodat zij hun olie konden en ook actief bijgedragen. Ze hebben wegen gebouwd, ze hebben een hele infrastructuur gebouwd die het leger mogelijk maakte om naar het zuiden te komen en die misdaden te plegen. En bovendien had het oliebedrijf kennis van de operatie van het Soedanese leger, dat stelt u ook. Ze dat stond iedere dag in de krant. Ja. Nou is het zo dat nadat uw rapport verscheen in 2010... het Zweedse Openbaar Ministerie dus een eigen onderzoek begon. Dat heeft ook weer jaren geduurd, want we zijn inmiddels in 2023. Waarom? Waarom heeft het zo lang geduurd voordat deze twee topmannen zich morgen voor de rechter moeten verantwoorden? Ja, ik denk dat er twee elementen zijn. In eerste plaats kon het Openbaar Ministerie en de Zweedse politie niet naar Soedan of Zuid-Soedan, omdat die niet meewerken met het onderzoek. Dus ze konden degene die de misdaden echt hebben gepleegd natuurlijk helemaal niet interviewen. Dat maakt het heel ingewikkeld. Je ziet met de oorlogsmisdaden zaken van het strafhof en dergelijke, het duurt jaren, zijn ingewikkelde onderzoeken. Maar in tweede plaats is dat het bedrijf zich enorm agressief verdedigt. Alleen al voor dit jaar, 2023, heeft het bedrijf op zijn budget aan advocatenkosten $8 miljoen staan. En dat zetten ze in, hebben ze ingezet de afgelopen jaren om het strafrechtelijke rechtelijk onderzoek zoveel mogelijk te traineren en te frustreren. En daarbij zijn ze heel ver gegaan. Ze hebben een dozijn rechtszaken begonnen, allerlei claims. En dat is, het is ongelooflijk. De eerste openbaar aanklager heeft er al een boek over geschreven dat over 2 jaar uitkomt. U verheugt zich erop, maar morgen hoe dan ook dient dus deze rechtszaak. Ja. Wat hangt die 2 topmannen nu boven het hoofd? Ze kunnen levenslang krijgen. En het bedrijf, dat is ook interessant. Dat is een beetje de Nederlandse Van Arraad-zaak die Zweden daar kopieert. Het Openbaar Ministerie heeft rechter gevraagd om die hele operatie 5 jaar lang in Zuid-Soedan van het bedrijf tot een criminele onderneming te verklaren en alle winsten te confisceren. Een plukse wetgeving toe te passen. En voor een totaal van zo'n 200 miljoen euro. Dus het bedrijf zelf wordt er echt ook ingetrokken. Ja, maar goed, u zegt al, hè, het gaat nog jaren duren. Ja. Er is een enorme hoeveelheid advocaten ingezet. Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat het tot een veroordeling komt? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Je weet het niet. Het zal uiteindelijk afhangen van het bewijsmateriaal. Er zijn 32 getuigen uit Zuid-Soedan, nog 92 anderen. Er zijn 80.000 pagina's, maar de verdediging zet zich enorm in om dat bewijsmateriaal verdacht te maken. Ja. Ze hebben ook al, ik weet niet hoeveel pagina's aan mij gewijd waarom ik allemaal voor ingenomen zou zijn. Maar dat geldt voor al die getuigen. En ze hebben zoveel. Ja, dus dat echt het bewijsmateriaal zal het moeten doen. Zoals trouwens hoort in een strafzaak. Op de uitkomst kunnen we uiteraard niet vooruitlopen. Maar welk signaal gaat er van deze zaak uit wat u betreft aan internationale bedrijven die actief zijn in conflictgebied? Ja, ik hoop dat het effect heeft. Want tot nu toe is het zo dat, omdat het zo moeilijk is en omdat de openbaar ministeries niet zo happig zijn om zo'n ingewikkelde zaken te nemen, dat bedrijven natuurlijk enorme risico's kunnen nemen ten koste van de bevolking, zonder dat ze nou risico's voor de bevolking, zonder dat ze nou zelf zoveel risico lopen. Dus ik hoop dat een van de effecten is dat in de bestuurskamers van de multinationals men zich 2 keer over zijn achterhoofd krabt voordat ze gaan investeren in landen waar verschrikkelijk systematisch onrecht heerst of hoge mate van geweld heerst. Want hoe dan ook is het toch knap lastig om daarvan vrij te blijven. Ja. En nu worden dus deze 2 topmannen persoonlijk ter verantwoording geroepen. Ja. U bent zelf, geloof ik, al 15 jaar met deze kwestie bezig. Ja. Hoe intensief gaat u de rechtszaak volgen? U gaat ook getuigen, hè? Ja, ik ben de eerste expert getuige. Nou, maar daarom mag ik er tot die tijd helemaal niet bij zijn. dat is pas in maart 2025. Maar er gaat zeer intensief over worden gerapporteerd in de Zweedse pers, maar ook veel internationaal juristen zijn erg geïnteresseerd. Dus ik krijg wel degelijk te horen wat er aan de hand is natuurlijk. En we maken een podcast, dat kan je zien op unpaiddebt.org. En daar kan iedereen volgen. Daar bent u bij deze, hebt u er vast op gewezen. Die 2 topmannen zelf, die gaan we die nog ook voor het publiek zich horen verantwoorden? Ja, ze komen 8 november aan de beurt. 2 keer 3 weken. Ik wil u hartelijk danken voor uw toelichting bij deze zaak, waarover het laatste woord uiteraard nog niet gezegd is. Zeker niet. Egbert Wesseling was dat van vredesorganisatie Pax over de rechtszaak tegen de Zweedse oliemaatschappij Lundin, die morgen in Zweden begint. Buitenland uitgelegd. Het is opletten geblazen in Marokko als je je auto wil parkeren. Want op allerlei plekken zijn valse parkeerwachters actief. Zoals we hier hoorden in het filmpje dat op sociale media veel gedeeld wordt. Samira Zadir, correspondent, goedemiddag. Vertel, wie zijn die valse parkeerwachters die daar overal opduiken? Ja, deze parkeerwachters komen je een soort van helpen met het inparkeren van je auto. En het is de bedoeling dat ze de auto's bewaken. Nou, de tarieven die deze freelancers hanteren liggen wel 2 keer tot 3 keer zo hoog als bij hun collega's die zich als parkeerwachter hebben aangemeld bij de gemeente. En vooral in de zomerperiode schieten de geïmproviseerde parkeerplaatsen als paddenstoelen uit de grond. En die worden dus beheerd door mensen die ergens een geel hesje hebben gekocht. Maar al die Marokkaanse automobilisten, als je zegt dit is echt een fenomeen wat we vaker zien, trappen die hier nog steeds in? Ja, je kan eigenlijk niet anders. In ieder geval maken de meeste mensen hier grappen op sociale media hierover. Zoals dat deze parkeerwachters waarschijnlijk zelfs te vinden zijn op de maan. Maar in het echte leven is dat altijd spannend als je ineens een parkeerwachter uit het niets tevoorschijn ziet komen. Dan gaan ze heel demonstratief een plek aanwijzen. Ook al heb je het zelf ook al gezien, dan weet je, die wil betaald worden voor zijn ongevraagde service. Maar de meeste automobilisten gaan de sociale media dus op en roepen al jaren voor een grootschalig boycott. Het is ook niks voor niks dat de hashtag boycott Moules Gilet hier al jaren de nummer 1 boycott hashtag is van Marokko. En dat is de boycott die gele hesjes, hè, geloof ik? Ja, klopt. En wat wordt er dan gedaan, Samira, om dit soort valse parkeerwachters te bestrijden? Ja, in sommige Marokkaanse steden worden borden geplaatst op de parkeerterreinen met daarop de tarieven. Op die manier weten de automobilisten wat de exacte prijs is. Ook hebben de gelegitimeerde parkeerwachters een servicecode op hun gele hesje. Dus dan weet je dat je te maken hebt met een echte parkeerwachter. Ja, maar ondanks deze maatregelen schiet de handhaving nogal tekort. En lijkt het maar niet te lukken om definitief een einde te maken aan deze parkeerstress hier in Marokko. Ondanks dus al die acties op sociale media en het feit dat je nu als parkeerwachter, valse parkeerwachter, zomaar online geshamed kan worden. Ja. Al deze dingen helpen niet en het blijkt alleen, het lijkt steeds met de jaren steeds erger te worden juist. En vanuit de overheid is er ook niet echt dus concrete plannen om dit aan te pakken. Maar ze proberen met dit soort kleine maatregelen toch wel iets eraan te doen. Heb je er zelf wel eens last van, dit soort parkeerwachters? Of rij je geen auto? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik rijd zelf geen auto hier in Marokko. Dat durf ik niet. Dus ik heb er niet zo heel erg last van. Hou dat zo. Dank Samira Zadier. Meer over die valse parkeerwachters in Marokko leest u zoals altijd op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Dit was het voor vandaag. Zometeen na Ster en Nieuws dan krijgt u vandaag Alice de Bruin met Villa VDB. En daarin aandacht voor de ontgroeningen bij studentenverenigingen. Want bij een Amsterdams dispuut kregen eerstejaars de opdracht om een vluchteling te regelen. En dat is een citaat. Dat dus direct na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Tot dan. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Isha den Blanke is opgegroeid in Nederland, maar heeft wortels in Suriname. Vind je mij een Surinamer? Zijn oma zit vol verhalen over hun voorouders. Als je niet weet waar je vandaan komt, is het vaak moeilijk te bepalen waar je naartoe wil. Wanneer kun je een cultuur de jouwe noemen? Ik denk dat als je afstamt van mensen die heel lang in Suriname hebben gewoond en je voelt je daaraan verwant, dat je ook een Surinamer bent. Deze week in Docs, Moxie, een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Bezorg jij je collega's een lekkere werkweek? Albert Heijn doet ook alle boodschappen voor op het werk. Nu met gratis bezorging. En tot wel €50 korting op je bestelling. Kijk snel op ah.nl/zakelijk. Niemand maakt een betere sambal dan jij, Jeannette. Jeannette gaat met zwangerschapsverlof. Marvin's cateringbedrijf zoekt tijdelijk een buitengewoon pittige kok. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf €100.000. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.